प्रेमपुरी आश्रम आयोजित प्रातकालीन स्वाध्याय अंतर्गत पंचदशी के 11वां प्रकरण अंतर्गत 13वां श्लोक 113। चित्तमेव हि संसारस् तत्प्रयत्नेन शोधयेत् यच्चित्तस्तन्मयो मर्त्यो गुह्यमेतत्सनातनम्। चित्तस्य हि प्रसादेन अन्तिकर्म शुभाशुभम्। प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमश्नुते समासक्तं यथा चित्तं जन्तोर्विषयगोचरे। यद्येवं ब्रह्मणि स्यात् तत् को न मुच्चेत वन्दनात्। मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च अशुद्धं कामसंपर्काच् शुद्धं कामविवर्जितम्। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासक्तम् मुक्ति निर्विषयं स्मृतम्। प्रसंग चल रहा है कि सो योनौ उपशांतस्य मनसा सत्यकामिनः इंद्रियार्थ विमूढास्यान् अनिरतः कर्म वशानुगा। चित्त उपशांत होगा, वृत्ति समग्र चित्त की जो वृत्तियां हैं वह चित्त में ही जब उपशांत होता है तो उपशांत चित्त के द्वारा ब्रह्मानुभूति आत्मानुभव निरतिशय आनंद का अनुभव होता है। चित्त शांत होते ही वृत्ति चित्त में लीन होते ही समग्र नाम रूपात्मक द्वैत प्रपंच भी मिथ्या हो जाता है। इस बात पर पूर्व पक्ष प्रश्न कर रहा है। ननु चित्तोपशान्तौ जगत मिथ्या भवति इति एतत् अनुपपन्नम्। चित्त के शांत होते ही जगत शांत हो जाएगा, जगत मिथ्या हो जाएगा, ये बात अनुपपन्नम्, ठीक नहीं कह रहे हो, युक्तियुक्त नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि जगत चित्त उपादानकत्व नहीं है। जगत का उपादान कारण चित्त नहीं है। आकाश का उपादान कारण प्रक्रिया के अनुसार अहंकार है, वायु तेज आकाश आदि सभी महाभूतों का कारण, उपादान कारण अहंकार है, अहंकार का कारण महतत्व है, महतत्व का कारण अव्यक्त है, माया है। तो जगत का उपशम जो होगा वह अपने कारण के ज्ञान से ही कार्य का उपशम होगा। कोई भी कार्य अपने कारण में ही उपशमित होंगे, उपशांत होंगे। वृत्ति चित्त में उपशांत होते ही जगत कैसे उपशांत होगा? क्योंकि चित्त जगत का उपादान कारण नहीं है। जगत का उपादान कारण तो माया है, मूल कारण, और साक्षात कारण अहंकार है, तन्मात्राएं हैं। तो ये आपकी बात युक्तियुक्त नहीं लगती। चित्त की वृत्ति का उपशांत होते ही जगत शांत हो जाएगा, ये बात युक्तियुक्त नहीं लगता, पूर्व पक्ष कह रहा है। उस बात को उत्तर देने के लिए ये श्लोक विद्यारण्य मुनि जी ने आरंभ किया। चित्तमेव हि संसारः प्रयत्नेन तत्प्रयत्नेन शोधयेत्। यच्चित्तस्तन्मयो मर्त्यो गुह्यमेतत् सनातनम्। विद्यारण्य मुनि जी कहते हैं ये बात अलग है कि जगत का उपादान कारण चित्त नहीं है, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जगत को भोग्य बनाने का कारण चित्त है। जगत होने मात्र से जीवात्मा को कोई समस्या नहीं है। जगत हो, होता रहे, पड़ा रहे, उस जागतिक पदार्थ के साथ चित्त के द्वारा उस जागतिक पदार्थ में भोग्यत्व जो संपादन है उसी के कारण जीवात्मा को समस्या है। सुख दुख का कारण ईश्वर सृष्टि नहीं है। जीव के सुख दुख का कारण ईश्वर सृष्टि नहीं है। जीव के सुख दुख का कारण चित्त सृष्टि है, जीव की सृष्टि है। विद्यारण्य मुनि जी के सिद्धांत के अनुसार जगत में पैरेलल में दो सृष्टि चलती है, समानांतर सृष्टि। एक ईश्वर निर्मित सृष्टि, दूसरा जीव निर्मित सृष्टि। ईश्वर निर्मित सृष्टि कार्यकारण भाव से, उपादान कारण, निमित्त कारण आदि भाव से, कार्यकारण भाव से उत्पन्न होती है। इसके द्वारा ये, इसके द्वारा ये, इसके द्वारा ये। जीव सृष्टि में कार्यकारण भाव का संबंध नहीं होता है। जीव अपने चित्त से, चित्त वृत्ति से ईश्वर सृष्टि को अपना भोग्यत्व संपादन करना ही वह जीव सृष्टि कहलाता है। क्या कह रहे हो? किधर जाना है वापस? ये तो कई बार समझाया है, जीवात्मा को सुख दुख का कारण ईश्वर सृष्टि नहीं है। सुख दुख का कारण जीवात्मा, उसका अपनी सृष्टि ही उसके लिए सुख दुख का कारण बनता है। जीवात्मा जो सृष्टि करता है का अर्थ है कि उस ईश्वर सृष्टि में भोग्यत्व संपादन करना, वो जीव की अपनी सृष्टि है। उसी के सकल और विकल्प में, विकल में, सकल विकलता में जीवात्मा को सुख दुख की अनुभूति होती है। जिसमें जीवात्मा ने चित्त वृत्ति के द्वारा भोग्यत्व संपादन किया है, उसी भोग्यत्व संपादित पदार्थ में ही उसके सकलता और विकलता से ही जीवात्मा को सुख दुख का अनुभव होता है, कारण बन जाता है। वही प्रारब्ध से सभी भोग्यत्व नहीं है ना, तो वो चित्त से जिसमें वो भोग्यत्व संपादन करता है वही भोग्य होगा। उसके चित्त से जिसमें भोग्यत्व संपादन करेगा वही उसके लिए भोग्य होगा। उदाहरण दिया है विद्यारण्य मुनि जी ने, जैसे कोई महिला स्त्री, वह ईश्वर सृष्टि है निर्विवाद, निर्विवाद ईश्वर सृष्टि है। जैसे कोई पुरुष ईश्वर सृष्टि है निर्विवाद है, उस पुरुष में, उस महिला में जीव भोग्यत्व संपादन करता है अपने चित्त की वृत्ति से। वो महिला में उसकी अपनी पत्नीपना, पत्नी ये। महिला ईश्वर सृष्टि है, पत्नी ईश्वर सृष्टि नहीं है। क्या जगत के सभी महिलाएं सभी के पत्नियां हैं? पुरुष ईश्वर सृष्टि है, उस ईश्वर सृष्ट पुरुष में पति, पति ये पतिपना ये उस जीव की अपनी सृष्टि है। क्या जगत के जितने भी पुरुष हैं सब सबके पति हैं? और तुम कहोगे कि किसी न किसी का पति तो होंगे, तो हम किसके पति होंगे? मोहनीश किसका पति होगा? हैं? ठीक है, अतुल भाई किसी के पति होंगे, शैलेश भाई किसी के पति होंगे, किसी स्त्री के पति होंगे, लेकिन मोहनीश और आत्मानंद का क्या होगा? वो किसका पति होगा? तो ये लक्षण जो बनाया, जितने भी पुरुष हैं सब पति हैं, तो लक्षण अव्याप्त तो हुआ कि नहीं? यावत पुरुष में लक्षण गया नहीं। इसी तरह जितने भी महिलाएं हैं सभी पत्नियां हैं, तो मिताबेन का क्या होगा? वो कहां पत्नी है किसी की, लक्षण अव्याप्त हुआ। इससे क्या सिद्ध होता है कि जिसने जिसमें पति भाव की सृष्टि की वही उसका पति हो गया, भोग्य हो गया। जिसने जिसमें अपने चित्त वृत्ति से पत्नी भाव की सृष्टि की वही उसके लिए पत्नी हो गई, वही उसका भोग्य। भोग्यत्व अपेक्षा से ईश्वर सृष्टि में जीव की समानांतर सृष्टि होती है, सुख दुख में भी। किसी पुरुष के जिंदे रहने में किसी को कोई प्रसन्नता नहीं, और किसी पुरुष के मरने पर किसी को कोई दुखता नहीं। वह कोई स्त्री कोई दुखी होती है तब ईश्वर सृष्ट पुरुष मर गया इसलिए दुखी नहीं होती है, अपनी सृष्टि पति मरा है तब दुखी होती है। वहां कौन मरा बोलो, उसके दुख के लिए कौन मृत्यु का कौन कारण बना? ईश्वर सृष्टि पुरुष मृत्यु का कारण बना कि उसकी सृष्टि पति मृत्यु का कारण दुख का कारण बना? इसी प्रकार से कोई स्त्री मृत्यु का कारण बनेगी कि पत्नी मृत्यु का कारण बनेगी? वहां दो आदमी मर रहे हैं एक ही साथ। ईश्वर सृष्टि स्त्री भी मर रही है, जीव सृष्टि पत्नी भी मर रही है। लेकिन स्त्री मरने पर दुख हो रहा है कि पत्नी मरने पर दुख हो रहा है? यदि स्त्री मरने पर दुख होता तो यावत स्त्री मरने पर दुख होता है। यदि पुरुष मरने पर दुख होता तो यावत पुरुष मरने पर दुख होता। ईश्वर सृष्टि पुरुष भी मर रहा है, जीव सृष्टि पति भी मर रहा है। उसको पति मरने का दुख है, ईश्वर सृष्टि मरने का दुख नहीं है। ये समझिए, लेकिन उस दिन विश्व की या जगत की अनिश्चितता सिद्ध करने के लिए आपने सुषुप्ति का हेतु बताया, तो सुषुप्ति में केवल जीव सृष्टि खत्म होती है, ईश्वर सृष्टि तो रहती है, तो उससे जगत अनित्य है, ये सुषुप्ति का हेतु लेके हम नहीं सिद्ध कर सकते ना? भोग्यत्व निषेध ही जगत का निषेध है, जीव सृष्टि नाश है ना, जीव की अपनी सृष्टि नष्ट हो गया, खत्म। कौन सी सृष्टि, प्रश्न तो यहां है ना, प्रश्न था जगत की नित्यता माने कौन सी जगत की? ईश्वर जगत की अनित्यता करने के लिए हमको क्या जरूरत है? ईश्वर की जगत हमको न सुख का कारण है न दुख का कारण है, उसको अनित्य सिद्ध करने का हमको क्या आवश्यकता है? हमारी जगत हमारे लिए सुख और दुख का कारण बनेगा, हमारी जगत हमारे लिए समस्या का कारण बन रहा है। हम अपने जगत का अनित्यता सिद्ध कर दो, हम आनंद हो जाएंगे। तो स्वार्थ हो गया, और स्वार्थ तो है, वेदांती जैसे स्वार्थी और कोई हो ही नहीं सकता है। तुम विवेक चूड़ामणि नहीं पढ़े हो, इतक को नोस्तु है यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति, विवेक चूड़ामणि का स्वरूप नहीं पढ़ रहे हो। इत को नोस्तु मूढ़ आत्मा यस्तु स्वार्थे प्रमा देती, संसार में इससे बढ़कर मूर्ख आत्मा और कौन सिद्ध होगा जो अपने स्वार्थ में भी प्रमाद करता है, सो अर्थ में प्रमाद करता है, हैं? अपने बारे में प्रमाद करता है। पहले तो अपना प्रयोजन सिद्ध करो ना, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? जगत को बनाए रखना तुम्हारा प्रयोजन है, सृष्टि बनी रहे ये प्रयोजन है तुम्हारा, कि मैं जीव बना रहूं ये प्रयोजन है, कि मैं मूर्ख बना रहूं ये प्रयोजन है, कि मैं जन्मता रहूं मरता रहूं ये प्रयोजन है, कि तुम्हारा सो अर्थ क्या है, स्वार्थ किसमें है? प्राप्ति में है, ये स्वार्थ है, तो उसमें प्रमाद करना तो मूर्खता है ना। बाकी रह गया तो रहने दो ना, बाकी तुम्हारा प्रयोजन नहीं है, तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो गया, हमको सारा दुनिया का प्रयोजन ठीक करना हमारा काम नहीं है। जो हमारे पास आता है महाराज हमको स्वार्थ सिद्ध करना है, हम उसका सपोर्ट करेंगे। किसका? स्वार्थी का। समझे कि नहीं? हमको अपना सो अर्थ सिद्ध करना है तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। किसका? स्वार्थी का हम सपोर्ट करेंगे। जो परार्थी है, महाराज हम जैसे हों पड़े रहे, उसका कल्याण होना चाहिए। अरे मूर्ख, तुम अपना कल्याण पहले करो, तब जो दूसरे का कल्याण करोगे। तुम जब अपने ही बारे में नहीं जानते हो खुद, तो दूसरों को दूसरे के बारे में क्या बता पाओगे? हैं? पहले जब खुद अपने ही बारे में मैं कौन हूं, इस प्रकार से हम खुद अपने बारे में निश्चय नहीं कर रहे हैं, तो तुम दूसरों के बारे में क्या समझाओगे कि तुम कौन हो? वेदांति तो सबसे बड़ा स्वार्थी होता है, ये तो गीता शंकराचार्य ने कही दिया विवेक चूड़ामणि में। इतः को नोस्तु मूढ़ आत्मा यस्तु स्वार्थ प्रमाद देती। औरों के बारे में प्रमाद करे तो ये समझ में आता है, अपने ही बारे में प्रमाद करे, पहले अपना स्वार्थ सिद्ध करो। तो ये तुम्हारा कहना है कि आत्मज्ञान होने के बाद है जीव सृष्टि का ही बाद होता है, ईश्वर सृष्टि का बाद नहीं होता, ये तो स्वार्थता है। लो जी, आखिर तुम्हें समस्या तुम्हारी सृष्टि से है कि ईश्वर की सृष्टि से है? मेरी समस्या तो मेरी सृष्टि से है ना, मेरी समस्या मेरा पति बीमार होने से है ना, मेरी समस्या मेरे पति बीमार होने से है ना, ईश्वर का पुरुष ईश्वर का पुत्र बीमार होने से मेरी समस्या है, मेरा पति बीमार होने से मेरी समस्या है, मेरी पत्नी बीमार होने से मेरी समस्या है। तत्व जिज्ञासा और ये मनोवैज्ञानिक ये अपने यही कह रहे हैं, सारा चित्त संसार ही चित्तमय है। भोग्यत्व संपादन करने का काम जीवात्मा की चित्त वृत्ति से है। हाँ, यही तो बता रहे हैं। वो तो माया वृत्ति है, तुम पहले ईश्वर की माया को मिथ्या सिद्ध करो, ईश्वर की माया को सिद्ध करो। ईश्वर अपनी माया को मिथ्या ईश्वर करेगा कि तुमको करना है? ईश्वर जिस वृत्ति से सृष्टि करता है, वह ईश्वर ही उसको मिथ्या करेगा कि तुम मिथ्या करोगे? ईश्वर तो मिथ्या कर ही रहा है, तुम पहले समस्या क्या है कि ईश्वर की सृष्टि को तुम यथार्थ मानकर उसमें अपने चित्त से भोग्यत्व संपादन कर रहे हो। ईश्वर की सृष्टि भी ईश्वर माया से कर रहा है, यह निश्चय कर लोगे तो क्या मिथ्या वस्तु में तुम भोग्यत्व सिद्ध कर पाओगे? बोलो, ईश्वर की सृष्टि माया से हुई है, मायिक है, ये तुम निश्चय कर लोगे तो मायिक पदार्थ में ये निश्चय होने के बाद फिर उसमें तुम अपना चित्त वृत्ति से भोग्यत्व का आदान कर पाओगे? चलो, सर जो कौन सी सृष्टि अनित्य है? जीव सृष्टि अनित्य है तो समझ में आसान है, लेकिन जीव सृष्टि समझ में मिथ्या है ये समझ में आसान हो जाए तो तुम्हारी सारी समस्या का समाधान खत्म हो गया। बस तुम पहले अपनी सृष्टि का तो मिथ्या कर लो, ईश्वर की सृष्टि तो तुम्हें फुर्सत मिले तो कर देना, नहीं तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। पहले अपनी समस्या का समाधान करो, अपनी सृष्टि को मिथ्या सिद्ध करो। ये मेरी केवल चित्त की स्फुरणा मात्र है, मैंने ही आरोप करके इसको रचना की है। ये पति मेरी रचना है, मेरी सृष्टि, ये पत्नी मेरी सृष्टि है, ये घर मेरी सृष्टि है, ये फूल ईश्वर की सृष्टि थी जब तक थी, लेकिन मैंने इसको जब अपना बना लिया पैसा देकर, तो फिर कोई इसको छीनता है तो दुख किसको होगा? ईश्वर को होगा कि मुझे होगा? मैंने जब इसको पैसा देकर अपना भोग्यत्व संपादन किया तो फिर इसको कोई छीनकर ले जावे तो दुख किसको होगा? ईश्वर को होगा कि तुमको होगा? चित्तमेव हि संसारः तत्प्रयत्नेन शोधयेत्। चित्त ही संसार है। चित्तम एव संसार तत्चित्तम प्रयत्नेन शोधयेत्। शोधन करो। यच्चित्तस्तन्मयो मर्त्यो, मर्त्य जीवात्मा, मरण धर्मा जीवात्मा। यच्चित्त स्तन्मय, चित्त जिस रूप का होता है मर्त्य भी वही रूप में हो जाता है। चिन्मय, चित्तमय, चिन्मय। गुह्यम एतत् सनातनम, ये अनादिकाल से सिद्ध, ये गुह्य इति गुह्यतमम शास्त्रम, यही है गुह्यम। ये केवल वेदांति भाग और कोई नहीं बता पाएगा, इसलिए गुह्यतमम शास्त्रम। ये मोक्ष उपनिषद गीता के अलावा और कोई इस बात को नहीं बता पाएगा, इसलिए ये सह रहस्य क्या है? गुह्य। वेदांति ही ये कह पाएगा कि जिसको तुम मेरा पति कह रहे हो वो केवल तुम्हारी कल्पना मात्र है। वो पत्नी को क्या लगेगा? लगेगा कि नहीं बोलो? जिसको तुम मां कह रहे हो वो तुम्हारी केवल चित्त की कल्पना मात्र है। उस बेटे को क्या लगेगा? बोलो, झटका लगेगा कि नहीं? शौक लगेगा कि नहीं? ये क्या कह रहे हैं? जिसको तुम पत्नी कह रहे हो वो तुम्हारी केवल कल्पना मात्र है। पत्नी तो है ही नहीं, कल्पना है, कल्पित है। बोलो, शौक लगेगा कि नहीं? झटका लगेगा कि नहीं? इसलिए ये बात सबके सामने नहीं कहा जा सकता है। प्रेमपुरी आश्रम में आएंगे जो ये सुनने के लिए आएंगे उसी को ही कहा जा सकेगा। सड़क में होकर खड़े होकर कान में कंधा मिलाकर चौपाटी में घूमने वालों को, जिसको तुम ये मेरे पति कह रहे हो ये तो कल्पना मात्र है, कह दोगे तो जूते पड़ेंगे कि नहीं सिर में? गुह्यम, ये तो मुमुक्षुओं को ही कहने की चीज है, सबको कहने की चीज नहीं है। सनातन, सनातन माने यथार्थ भी है ये, लेकिन यथार्थ है तो फिर सबको कह दो तो बोले नहीं मार पड़ेगी। गुह्यम जी के व्यवहार को प्राधान्य देना है? नहीं, स्वतः सिद्ध हो गया ना, जो वस्तु केवल काल्पनिक है, मिथ्या है, उससे मैं व्यवहार कैसे करूंगा? तो व्यवहार को शिथिल करना है, ये तो है ना। व्यवहार वेदांत व्यवहार को दृढ़ करने के लिए नहीं है, मजबूत करने के लिए नहीं है, व्यावहारिक सत्ता को शिथिल करना है, तुम्हारी गांठ को थोड़ा शिथिल करना है, ताकि जिस समय चाहो उस समय में तुम आसान से खुल सको। जो ग्रंथि पड़ी है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूट तक कठिन आई, तुलसीदास जी कहते हैं। जड़ और चैतन्य के बीच में ऐसी गांठ पड़ गई है, जबकि जड़ और चैतन्य के बीच में गांठ पड़ना संभव ही नहीं है, फिर भी वो गांठ खोलना मुश्किल पड़ रहा है। कैसे पड़ गई? अब ये पता चले ये गांठ तुम्हीं ने लगाई है, तब तो मैंने लगाया तो मैं खुल सकता हूं। अब हमको तो क्या लग रहा है, दूसरों ने ये गांठ लगा दी है, मैंने लगाई है थोड़ी कहेगा। इसकी टीका पढ़ो। यद्यपि स्वरूपेण चित्तोपादकं जगन् न भवति। ठीक कह रहे हो तुम, जगत का उपादान कारण चित्त नहीं है। यद्यपि जगत का उपादान कारण चित्त नहीं है, तथापि तस्य भोग्यत्वं संपादनं चित्त कारणं। अन्य उपादान कारण से अन्य उत्पन्न हुए भी अन्य वस्तु में भोग्यता संपादन करने में चित्त कारण है। ही शब्द चित्तमेव ही संसार, यहां ही पद आया है। रामकृष्ण जी टीका लिखते हुए कहते हैं, ही शब्देन अत्र सर्व अनुभवं प्रमाण इति। दैनदिनी सभी के ये अनुभव में आया हुआ सिद्धांत है, भोग्यत्व संपादन में चित्त कारण है, पदार्थ उत्पादन में चित्त कारण नहीं, चित्त में भोग्यत्व संपादन करने में चित्त कारण नहीं, पदार्थ में भोग्यत्व संपादन करने में चित्त कारण है, ये सभी का अनुभव में आया हुआ चीज है, इसलिए ये शब्द यहां जोड़ा है। अब उसी को फिर व्यतिरिक्त कर रहे हैं, क्योंकि सुषुप्ति आदौ चित्त विलये, देख लो, सुषुप्ति आदि में चित्त के विलय होने पर भोग अदर्शनात् इति भाव, वहां फिर उसके द्वारा संपादित भोग्य पदार्थ का कोई दर्शन नहीं होगा। भोग अदर्शनात् इति भाव, यतस चित्तात्मक संसार, इसी से सिद्ध हुआ कि संसार चित्तात्मक है। अतः तच्चित्तम एव, इसलिए मुमुक्षु को संसार में भोग्यत्व संपादन करने वाले उस चित्त का ही शोधन करना चाहिए। अतः तच्चित्तम एव प्रयत्नेन अभ्यास वैराग्यादि लक्षणेन प्रयत्नेन शोधयत। शोधन का अर्थ क्या हुआ, चित्त शोधन का अर्थ क्या हुआ, रजस्तमो राहित्येन एकाग्रम कुर्यात्। रजतम, राग द्वेष नहीं, रज और तम, चित्त में रजोगुण की प्राधान्यता या तमोगुण की प्राधान्यता या दोनों मिश्रण गुण की प्राधान्यता से ही जगत में भोग्यत्व संपादन करने में हेतु है। सत्वगुण, सत्वगुण भोग्यत्व संपादन करने में हेतु नहीं है, हाँ। रजस्तमो राहित्येन एकाग्र्यम कुर्यात्, इसी का नाम है चित्त शोधन। पूर्व पक्ष ने यहां एक प्रश्न कर लिया, एक ननु आत्मनो विमुक्तये आत्मा एव शोधनीयेन शोधनीयो, आत्मा की मुक्ति के लिए तो आत्मा का ही शोधन होना चाहिए। आत्मा की मुक्ति लिए, मुक्ति के लिए चित्त का शोधन करो कह रहे हो, ये क्या मतलब है, है? जीवात्मा की तो मुक्ति है, आत्मा के शोधन मुक्ति के लिए तो आत्मा का ही शोधन होना चाहिए ना, चित्त का शोधन का क्या मतलब होता है। फिर यहां क्यों कह रहे हो कि फिर चित्त शोधनीय प्रयत्न न ननु आत्मनो विमुक्त ये आत्मेव शोधनीय न चित्तम इत्याशंक्य पूर्वक से यदि ऐसा आशंका करे तो उसका उत्तर देते हैं यच्चित्येति मर्त्यः इति वलक्षणम् देही मात्रम्। मर्त्य माने उपलक्षित है, देही देह तादात्म्यापन्नम् चैतन्यम देही स एव मर्त्य। यो हि देही यच्चित्तो यस्मिन् पुत्रादो विषये चित्तवान भवति। जो देही यच्चित्त यस्मिन् पुत्रादि विषये पुत्र पत्नी पति घट पट मट आदि आदि पद में उसका चित्त उस देही का चित्त जिन जिन मय होता है वो देही फिर तन्तन मय अपने को निश्चय करता है। इसीलिए पुत्रादो विषय चित्तवान भवति स तन्मय तदात्मक एव भवति, क्योंकि देखने में यही आ रहा है तत्साकल्य वैकल्ययो हो आत्मनम एव साकल्य वैकल्यम निश्चिन होती। पुत्र में उसका चित्त है तो पुत्र के साकल्य से वो क्या कहता है, सफलता से मैं सफल हूं कहता है, पुत्र के असफलता से मैं असफल हूं कहता है, पति के मरने से हाय मैं तो मर गई, अरे क्या बात है तुम मर गई तो फिर कैसे कह रहे हो कि मैं मर गई, मदद तो व्याघात, पति मर गया तो हाय मैं तो मर गई अब तो मैं खत्म हो गई, अरे मर गई तो फिर कैसे बोल रही हो, लेकिन मान रही है कि नहीं मैं अधूरा हो गया, मैं अपूर्ण हो गया, मैं खत्म हो गया, धन संपत्ति खत्म हुआ तो मैं खत्म हो गया, मैं लूट गई, मैं लूट गया, ले जी इसका मतलब क्या हुआ, चित्त के जुन जुन विषय हैं उन विषयों के साकल्यता वैकल्यता से ही अपने को साकल्य वैकल्य मानता है। इसका मतलब यह चित्तमय चित्त जो मया हुआ है वह उसी को अपना स्वरूप मानने लग गया तत्त, इसलिए चित्तमय संसार। एतत् सनातनम इदम अनादि सिद्धम गुह्यम रहस्यम, सनातनम अनादि सिद्धम, ये तो ब्रह्मा ने जब सृष्टि की थी तभी से तुम ये गलती करते आए हो। हैं स्वामी ममो भाव और अहम भाव में फर्क है ना, तो हो गया तो ममो का भाव आ जाता है लेकिन अहम भाव नहीं आ जाता। मम भाव केवल मम भाव आ जाए अहम भाव ना आवे तब तो कोई समस्या नहीं है ना, लेकिन शब्द क्या बोलते हैं मैं मर गया, मम मर गया ऐसा कोई कहता है, मैं मर गया मैं लुट गया, तुम्हारे में लूटने के लिए था क्या तुमको लूटना, तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नाम भी माया का कल्पना है, कल्पना है, रूप भी तुम्हारा माया का, तुम्हारा क्या था है। लेकिन भोग्यता की व्याख्या ये है कि विषय अलग रहे और वो भोगने वाला अलग है। हाँ तो इसलिए वो ममो भाव से ही भोगेगा, हम भाव से भोगता है, वही कह रहा है तो मूर्खता तो वही कर रहा है ना, वही कह रहा है मूर्खता तो इतनी विवेक हो जाए तो फिर तो काम बन जाए ना। मम इदम, ये सभी मेरे हैं, मैं नहीं हूं। तो मैं और मेरे का तुमने पार्थक्य कर लिया है ना, 99% सफल हो गए। तुम ये नहीं कर पाते हो इसलिए तो तुम असफल हो है। एतत् सनातनम इदम अनादि सिद्धम गुह्यम रहस्यम। तुम्हारा बाप भी ऐसे कहता रहा, दादा भी ऐसे कहते रहे, परदादा भी ऐसे ही करते रहे, और तुम भी ऐसे कर रहे हो, तुम्हारा बेटा भी ऐसे ही करेगा, तुम्हारा उसके बेटे का बेटा भी ऐसे, पोता भी, प्रपोता भी ऐसे ही करेगा। अनादि सिद्धम, ये तो पूरे हवा में भांग घुल गया है। वो हवा जो सूंघेगा वो सब नशे में झूमेगा है? इसी को कहते हैं अनादि सिद्धम। यद उक्तम, एतद उक्तम भवति स्वभावत शुद्धस्य आत्मनो, ये स्वभावस्य शुद्धस्य आत्मनो यतः चित्त संपर्काद एव संसारित्व। स्वाभाविक रूप में शुद्ध आत्मा का चित्त के साथ तादात्म्य होना ही उस आत्मा का संसारीपना है। चित्त शोधन का अर्थ यह हुआ कि उस चित्त के साथ तादात्म्य नहीं करना, तो आत्मा की मुक्ति है। ये बात उपनिषद में कई जगह कही गई है। ध्यायति वह लीलायती वह, वो आत्मा ध्यान नहीं करता लेकिन चित्त के संपर्क से ध्यान करता हुआ सा। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा को संसारीपना संसर्ग अध्यास है, स्वरूप नहीं है। चित्त के संसर्ग से आत्मा में संसारीपना, चित्त के संसर्ग से आत्मा में भोक्तापना, और चित्त के संपर्क से उसमें जो भोक्तापना आ गया उसी चित्त के माध्यम, वृत्ति से माध्यम से विषयों में भोग्यत्व संपादन करता है। अति अतः चित्तस्य शोधनम एव आत्मनः संसारी संसार निवृत्ति रीति। चित्त का शोधन ही आत्मा का संसार से निवृत्ति करने का, निवृत्ति के लिए हेतु है, संसार निवृत्ति का हेतु है। ननु अनादि भव परंपरा परोपार्जित सुख दुख प्रद पुण्य पाप कर्मणो हो सतोष चित्त शोधनेनापि कथम आत्मन संसार निवृत्तिर भविष्यति इति आशंक्य। कोई और दूसरा मोहनीश भी वहां बैठा है लगता है, है? कोई मोहनीश बैठा है, है? वो क्या प्रश्न कर रहा है? ननु अनादि भव परंपरोपार्जित, अनादि सिद्ध ये संसार परंपरा उपार्जित सुख दुख प्रद चित्त संपर्क से जीवात्मा में भोक्तापना, जीवपना, संसारीपना चित्त के संपर्क से है, और उसके जो भोक्तापना है सुख दुख का प्रदान करता पुण्य पाप कर्म हेतु है। दुख का कारण पाप कर्म हेतु है, सुख का कारण पुण्य कर्म हेतु है। पाप पुण्य के रहते हुए चित्त के शोधन मात्र से उसके कर्म क्षय कैसे होंगे? पाप पुण्य के रहते हुए चित्त के शोधन मात्र से उसके भोक्तापना की निवृत्ति कैसे होगी? पाप पुण्य तो रह जाएंगे, आप उसके संचित पाप पुण्य रहेंगे और तुम चित्त शुद्ध कर लो तो संचित का क्या होगा? फिर वो अनादि सिद्ध जो कर्म है, जो सुख दुख के कारण है। ननु अनादि भव परम्परोपार्जित सुख दुख प्रद पुण्य पाप कर्मणो सत, उनके रहते हुए पुण्य पाप कर्म के रहते हुए चित्त शोधने ने आप ही कथम आत्मना संसारित्व निवृत्ति, केवल चित्त शोधन मात्र से आत्मा के संसारित्व की निवृत्ति कैसे हो सकती है? ऐसा आशंका प्रश्न किया। चित्त प्रसादो उपलक्षित, चित्त प्रसाद उपलक्षित ब्रह्मानुसंधाने न, केवल चित्त शोधन करने मात्र से पुण्य पाप का क्षय नहीं होगा, चित्त शोधन उपलक्षित ब्रह्मानुसंधान, चित्त शोधन पूर्वक ब्रह्मानुसंधान, समझे कि नहीं? चित्त शोधन कर दिया इतनी मात्र से नहीं होगा, चित्त शोधन पूर्वक पहले चित्त शोधन करो, उसके बाद शुद्ध चित्त के द्वारा, शोधित चित्त के द्वारा ब्रह्म का अनुसंधान करेगा तो सकल कर्म क्षय उपपत्ति है, पुण्य पाप क्षय हो ही जाएंगे। ब्रह्मानुसंधान करेगा तो उसके पुण्य और पाप भी चित्त शुद्धि के साथ साथ ही ब्रह्मानुसंधान से सारे पुण्य पाप क्षय हो जाएंगे। तो पुण्य पाप क्षय हो गया तो संसारीपना से निवृत्ति, कोई आपत्ति नहीं है बाबा। इसी बात को 14वें श्लोक के द्वारा कह रहे हैं, इसको कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।